Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 324 van 28 augustus 2015. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, Witold Kepinski. Mijn naam is Martin Broersen. Ik was nog op zoek naar Victor in Afrika, maar die lijkt een beetje offline te zijn. Dus dat gebeurt vaker in Afrika. Ja, Witold, wat is jouw nieuws van... Van de evenementen die je had bezocht. Ja, het zijn er een hoop geweest. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Ik was in ieder geval op de Microsoft Worldwide Partner Conference. Hebben we daar al over gehad? Of was dat weer, een dikke maand geleden? Daar hadden we het nog wel over gehad, ja. Ja, hadden we het over gehad. Nou ja, wat je ziet vooral daarna is dat Windows 10, hè, hoe dat gaat adopteren. En daar hoor je natuurlijk verschillende verhalen over. Dus volgens mij is het wereldwijd nu al 75 miljoen devices die geactiveerd worden. Wat wel interessant is, is kijken hoe die PC-markt die behoorlijk in het dip zit, eventueel wordt gered. Of een beetje gaat opleveren met die Windows Surface 2-in-1 PC's tabletten. Tablets en notebooks zijn dat. En ik zie net ook een interessant onderzoek van IDC verschijnen dat de... Volgend jaar een enorme vraag is naar 2-in-1's devices. Hè? Mm-hmm. Dus dat is een combinatie van notebook. Nou ja, ik zie dat helemaal niet. Maar... Nee, nu nog niet. Maar volgend jaar, zeg maar, moet dat gaan gebeuren. Nou, jij ziet het niet. Wat zie jij zelf als reseller? Nou bij, ja, ik zie nog steeds gewoon ter vervanging gewoon desktops. Die gaan nog steeds voor vervanging weer lopen met Windows 10. Ik zie notebooks gaan gewoon keihard door. Windows 10 is sowieso een burst. Het is nu onwijs druk. Ik denk dat we klaar zijn tot de kerst. Ja. De vervanging, gewoon de upgrades van Windows 10 is natuurlijk iets wat iedereen moet doen. Ja. Het is zakelijk gezien in ieder geval, vooral met OneDrive en het feit dat mensen daar hun lokale account kunnen invoeren per ongeluk. En dan alle zakelijke data naar hun privé OneDrive streamen, is er dus noodzakelijk geworden om geautomatiseerd als je zakelijke omgeving te laten inrichten. Oké. Dus dat zie ik wel. Het is zo... Mm-hmm. Ja, vooral OneDrive maakt het zo nodig dat automatiseerders het spul moeten inrichten en moeten afconfigureren. Je had vroeger natuurlijk dat je een laptop al van moest decrapifyen en allemaal moest instellen. En dat is nu met een kale Windows 10 moet je ook allerlei nazorg doen voordat het zij in de zakelijke omgeving goed functioneert. Voor privé kan je bijna volstaan met een standaard Windows 10 installatie. Daar hoef je bijna niks aan te doen na afloop. Ja. Ik had laatst nog een online poll gedaan op onze website dutchartisan.nl van wie gaat de PC-markt redden. Mm-hmm. En had ik de Apple tablet en de Samsung tablet, maar ook voor de grap Microsoft Surface erbij gedaan. En die had wel de meeste voorkeurstemmen. Dus ik verwacht, ja, ik weet niet wat jij ziet. Zie je al een vraag naar Microsoft Surface Pro, want niet alle resellers mogen het verkopen in Nederland. Daar gaat wel verandering in komen, maar wat vind jij daar zelf van als reseller? Heb je dat bekeken, die Surface? Nee, ik heb dat ook zelf niet. Ik heb de vraag niet en ik heb de interesse zelf ook niet zo heel erg. Dus ik ben er niet heel hard mee bezig. Dus dat, er wordt wel veel geschreven. Wat je ook zei net over OneDrive, is dat Microsoft Windows 10 nu ook backup kan doen naar Azure Backup Service. Mm-hmm. Maar is hier waar een paar huizen de lucht in gevlogen zijn, dat datacenteren daarnaast. Dus als je daar je data heen stuurt, dan gaat het straks echt de cloud in. Ja. Oh, is daar brand geweest dan of zo? Nee, er waren die drie huizen die door die tornado-achtige dingen. Dat is ongeveer, hoeveel zal het zijn? 1,5 kilometer van dat Microsoft Centrum af. Ik heb van die tornado gezien, maar was er al geschreven over dat Microsoft Datacenter in de buurt was of niet? Nee. Dat is nieuwswaardig natuurlijk. Maak ik even snel aantekening. Oké. Maar voor de rest, ik zie heel veel publicaties over Windows 10, ook van mijn collega's. Alleen, ik heb zelf al een reservering genomen op mijn Windows 7 PC. Dus ik moet even afwachten wanneer ik hem krijg. Maar je kan hem actief zelf downloaden, hè? Ja, weet ik. Dus ik moet het nog doen eigenlijk. Maar ik ga wel over. Dat ga ik zeker doen. Dus alleen, het is... voor Microsoft is het wel een prioriteit, lijkt me. Thuis, ondertussen doet Microsoft ook heel veel andere dingen. Maar ja, wat verder in de markt is, als je kijkt in de zakelijke bril, ik vraag meer consolidatie. Die financiële crash in China was ook wel even shocking, hè? Mm-hmm. Vooral Facebook en Apple en Google. En nou, je ziet toch wel een beetje in de dataopslagmarkt, AMC, dat we hebben heel over grote dataopslagsystemen voor grote enterprises en mid-market. Dat daar een, wat me opvalt is dat veel activistische aandeelhouders zich laten gelden bij diverse bedrijven. Dus bij AMC is daar Elliott Management, die nu ja, zich een beetje laat gelden als een soort wapenstilstand geweest. Elliott Management is een investeerder, die hebben twee van hun ja, medewerkers in de board of directors neergezet. En nu zie je toch een beetje AMC een beetje onder druk staan van wat gaat er gebeuren? Gaat VMware de dochtermaatschappij AMC overnemen? Of komt er nog meer consolidatie? Wordt er misschien een fusie met Dell of HP? Dus ik denk dat het heel spannend wordt de komende maanden. Er kan ook niks gebeuren. Mm-hmm. AMC blijft gewoon verkopen. En, wat heb jij ondertussen gezien van de HP-splitsing? Ja, wat ik weet is dat de technisch is gesplitst. Dus heel veel resellers moesten de eerste week van augustus volgens mij een beetje wachten op bestellingen. Omdat nu HP... Nu moet je echt praten over twee bedrijven. De eerste plaats HP Incorporated Inc. Dat is dan echt printers en PC's. En aan de andere kant heb je Hewlett Packard Enterprise. Mm-hmm. Dus je mag iets hebben over HP Enterprise, maar je moet echt zeggen Hewlett Packard Enterprise. Ja, en nu zijn de back-office systemen gescheiden. En het kantoor in Amstelveen, daar wordt nu een muurtje gebouwd. Met twee ingangen. Maar in de back-office kan je wel elkaar gewoon zien tijdens lunch en zo. Maar gewoon naar de front-office toe, naar de bezoekers toe, heb je ook te maken fysiek met twee bedrijven, zeg maar. Dat is wat ik weet. Ja, nou ja, als je kijkt naar de laatste kwartaalcijfers van HP... Ja, veel dalende omzet, toch wel. Ondanks maar beter dan verwacht weer. Dus ondanks dalende omzet beter dan verwacht. Wat wel intrekkers waren weer de zakelijke diensten, HP Enterprise. Maar ja, ik denk als eenmaal HP twee bedrijven is, ja, dan kan er waarschijnlijk meer focus komen. Aan de ene kant op de PC-verkoop. Andere die 2-1 devices of wat een andere. HP is best wel sterk nog steeds in de zakelijke markt. Mm-hmm. En aan de andere kant de printers natuurlijk. Hè? HP is toch nog steeds wel marktleider in printing. En dan heb je de Hewlett Packard Enterprise. Ja, en daar zitten alle switches, storage, big data, servers natuurlijk. Hè? ProLine servers. Zitten daarin. Dus zullen we kijken. Ja. Ik denk ook dat... over die splitsing van HP is al jaren geschreven. Hè? Die verhalen kwamen eigenlijk al bovendrijven na de fusie met Compaq. Al een tijdje geleden. Maar het is natuurlijk eindelijk gebeurd. Dus we zullen zien. Dus, het gaat 1 november is officieel de splitsing. Directieleden zijn ook al... HP heeft ook al de directieleden al bekendgemaakt van beide bedrijven. Dus... ze zeggen het is business as usual. Maar ja, als je gewoon informeel praat... En, ja, het zal ongetwijfeld weer leiden tot bepaalde verschuivingen, denk ik. Mm-hmm. Alleen ik zie nog niet zoveel signalen van de HP in Nederland. Volgens mij is het redelijk business as usual. Ik weet niet wat jij hoort. Nee, ik zie ook weinig. Daarom was ik benieuwd wat jij zag in dit front. Ja, we hadden al natuurlijk twee podcasts geleden of zo dat Lenovo toch wel redelijk markt aan het pakken is. Ja, en als je nu een keus moet maken, moet je natuurlijk altijd afvragen. Ga je dan Lenovo kiezen of HP, neem ik aan, voor sommige grote projecten. Ik denk dat Lenovo wel een issue heeft gehad. Ik denk ook andere PC-leveranciers. In deze podcast heb ik toch wel vaak over PC's, hè, devices en clients. Is dat er toch wel veel voorraden zijn. Ik weet niet wat jij ervan merkt, maar door de kosten van Windows 10 hebben Lenovo en HP te maken met een overschot van PC's op hun planken. Ook bij distributeurs. Van Lenovo heeft moeten afschrijven. Mm-hmm. Daarnaast had Lenovo nog last van allerlei security issues. Die niet allemaal lekkere dingetjes die waren geïnstalleerd op hun PC's. En daarnaast hadden ze nog een winstgevendheid is 50% gedaald in de laatste kwartaalcijfers. Omdat er gewoon minder PC's zijn verkocht. Ja, daar hadden wij het al eerder over. Luc, wat zie jij daar op de PC? Want jij spreekt natuurlijk ook andere ondernemers in het vak. Wat zie jij voor? Zie jij ook een uptake nu? Of, Nee, maar ik heb wat meer twijfels over die Windows 10. Ook... bijvoorbeeld, ik ga niet over omdat ik niet zeker ben dat ik mijn... Mijn dure software die ik ooit heb aangeschaft als pakket, die ik nu alleen maar kan krijgen als abonnement. Mm-hmm. Die mee kan nemen. Of dat wel draait onder Windows 10. Daar heb ik nog geen informatie over. Nee, daar maar... Ik denk dat misschien voor andere mensen ook geldt. Ik denk dat heel veel mensen die twijfel hebben. Microsoft heeft natuurlijk ook een beetje... het doen voorkomen alsof het helemaal geweldig nieuw is. Terwijl het Windows 8.2 is. Dus dat zou natuurlijk... als ze het Windows 8.2 hadden genoemd, had je waarschijnlijk niet zoveel twijfel gehad. Dus ze doen zelf ook een beetje op dat punt zichzelf tekort, zal ik maar zeggen. Nou, luister eens. Ik weet zeker dat in Windows 8, 8.1, die software dus niet draait. Mm-hmm. Ja goed, maar dan draait het ook niet op Windows 10, want wat ik al zeg, het is gewoon Windows 8.2. Ja, oké, dus dan moet ik niet overstappen. Mm-hmm. En als ik dat dus wel zou doen, kan ik niet meer terug en dat is mijn probleem. Ja, je kan wel eventueel het terugdraaien, maar je zou inderdaad dat niet verstandig gaan doen om dat dan op een productie of iets waar je echt op moet werken morgen dat te gaan doen. Dus dan zou ik het inderdaad op een losse... Het gaat gewoon om dingen als Photoshop en dat soort applicaties. Luc, die draaien wel. Heb jij een beetje een leuke PC? Want wat je dan kunt doen is upgraden naar Windows 10. Want dan heb je weer een modern, coulant en veilig systeem. Ja. En eventueel in een virtuele omgeving dan je oude programma's draaien in een Windows XP of 7, wat je zelf wil. Hmm. Ja, oké, maar dat is dus voor de gewone ondernemer die dan denkt van nou, daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Ik ben tevreden met Windows 7 en laat maar draaien. Ja. Mm-hmm. Ik bedoel, het soort dingen is, wat gaan mensen kopen en hoe gaat de markt? Nou, de markt gaat duidelijk naar Windows 10. Dit is niet een Vista, denk ik, die morgen stopt. Nee, dat geloof ik ook niet. Dus dat is gewoon de vraag, hoe lui zijn we allemaal geworden en hoe lui is de kleine ondernemer, daar heb ik het al even over geworden, die zegt van jongens, het loopt en waar doe je moeilijk over? Hè? Wat zijn mijn voordelen van Windows 10, want dat gaat... Nu is het nog gratis, maar dat zou wel eens geld kunnen gaan kosten. Ze zijn bij Microsoft niet helemaal dom. Hoe gaat dat gebeuren? Volgend jaar zomer, ja. Ja, hoe word ik binnengelokt in dingen waar ik niet binnengelokt wil worden? En die vraag is ook het publiek. En we zitten nu eigenlijk weer aan het begin van het festival en van het exhibition seizoen. Ook voor de consumenten. De IFA in Berlijn komt eraan. Wat gaat daar gebeuren? Wat gaan mensen komen? Die 2-in-1 trend gaan we zien. Wat ik eigenlijk alleen maar zie aan aankondigingen is dat iedere televisie die uitgekocht wordt tegenwoordig HDMI heeft, maar ook allerlei connecties om je smartphone aan je televisie te verbinden. Die trend die we dus zien dat in de televisiewereld eigenlijk, ja, je kijkt eigenlijk geen televisie meer, maar je kijkt naar Smartflix. En dat doe je dan liefst nog wel via je smartphone, want dat werkt makkelijk. En die plug je dan in, kabeltje hebben, dat gaan we zien. Wat me daarbij opvalt overigens, is dat ook Microsoft met Windows Phone daar mogelijk wat meer kan gaan krijgen. IDC heeft een onderzoek gedaan, Worldwide Shipment Forecast. En die zeggen, nou, Android blijft een beetje gelijk, iOS moet iets inleveren, en Windows Phone zou, en dat is wel interessant, zou in 2019% een market share hebben van 4%. Mm-hmm. Ja, en dat lijkt niks, maar als je weet dat iOS 14% heeft, en dat Android natuurlijk in de 80% blijft zitten, en waarschijnlijk ook daar niet in terug gaat lopen, zie je dus dat het toch een beetje verschuivingen zouden kunnen zijn. Ja, wat meer dat Microsoft daar iets gaat doen. Ja, ik ben wel benieuwd om te zien wat er daar in Berlijn gaat komen, ook qua PC's. Als jullie zeggen dat er veel PC's in de markt zijn, dan, en ik weet dat toevallig, want ik heb ook een Lenovo gekocht voor een zacht prijsje, zal ik maar zeggen. Ik zie veel meer van die dingen. Dan denk ik, wat gaat daarmee gebeuren? Wanneer gaan mensen beseffen dat een laptop, want daar praat ik over, misschien zelfs een bureaumodelletje van €400, dat je daar heel veel mee kunt doen en dat je dan allerlei risico's waar we het over hebben, of die draaien, nou, Dan geef ik toch even 400 euro uit en dan koop ik een gigantje. Want die zijn zo goedkoop. Mm-hmm. Gaat dat een rol spelen? Ik weet niet, want ze worden nu ook aangeboden met van u kunt hem gratis updaten. Of in sommige winkels kan je dan je net gekochte Windows 8.1 updaten naar Windows 10 voor 0 euro of zo. Ja. Dus er zijn wel allerlei ideeën over. Want het probleem is natuurlijk inderdaad van wie gaat nou die dingen in die magazijnen upgraden naar Windows 10, ook al is het gratis. Ja. Niemand. Ja, volgens mij zijn er nog heel weinig containerschepen vanuit China aangekomen in Nederland en West-Europa met Windows 10 PC's. Volgens mij is het gewoon een upgrade verhaal tot nu. Mm-hmm. En wat Windows... Kijk, maar je moet wel even kijken naar de achtergrond. Microsoft heeft wel zijn hele partnerkanaal gerecruiteerd om hun klanten, de zakelijke klanten, hè? Dan heb je zowel MKB-klanten, bedrijven met 40 tot 250 medewerkers, maar ook gewoon het hogere segment, laten over te schakelen naar Windows 10. Mm-hmm. En veel klanten zijn al overgegaan naar Office en naar of SharePoint. 365 bedoel je? Ja, dat zal wel gebeuren, denk ik, zeker in de zakelijke markt. De Microsoft is net begonnen met out of the blue om bijvoorbeeld de office registraties, mocht je vroeger je naam van je huisdier opgeven of zo. Maar nu moet je per se een tweede e-mailadres opgeven wat geverifieerd mag worden. Dus je mag niet zomaar een nieuw hotmailadres aanmaken. Je moet per se een e-mailadres gaan inleveren of een telefoonnummer bij Microsoft als je een office koopt, wat ook wel... bijzonder is. Dus je moet per se echt iets van jezelf aan Microsoft geven voor in ruil voor een Office licentie, voor een gewone Office 2013 licentie. Dat is sinds deze week. Ja, maar ik denk dat de zakelijke markt, dus IT-managers die gewoon zeggen van, nou, wat zijn de voordelen van Windows 10? Hè? Zou ik dat wel doen of niet moeten doen? Heb ik daar niet hardware voor nodig? Mm-hmm. Nou, dan heb je tientallen of een paar honderd Windows partners in Nederland, waarvan enkele al een soort officieel Windows 10 check-in partner zijn begonnen. Zoals CGK en PQR, hè? Nou, zijn niet de kleinste jongens, zijn wel toch wel bedrijven die meer dan 100 miljoen euro omzet doen per jaar. Zeker PQR bijvoorbeeld. Die gaan gewoon al die klanten lekker aan de Windows 10 helpen. Mm-hmm. Dus, ik was toevallig bij de Windows 10 launch in Nederland, in Rotterdam was dat, eind juni, begin juli was dat volgens mij. Ja, daar wemelt het van partners die gewoon heel actief die Windows 10 gaan promoten. Ook in de retail trouwens, hè, Mediamarkt, een hele belangrijke partner, mm-hmm. die dat allemaal gaat doen. En dus het hele partnerkanaal, dat is een beetje ook mijn ding, hè, channel. Ja, nou, ik moet toegeven, wij zijn zelf ook gewoon gestart met de uitrol van Windows 10, omdat ik zie niet waarom je dat niet zou doen. Omdat in mijn ogen het dus gewoon Windows 8.2 is en het alleen maar voordelen biedt. En tot nu toe is dat ook het geval. We hebben hele netwerken van 40 PC's omgezet zonder eigenlijk mega issues op te lopen, zal ik maar zeggen. Dus dat gaat eigenlijk goed. En dan stuit er één PC, maar die blijkt al stuk te zijn. Het gaat eigenlijk super met de uitrol van Windows 10. Ik moet wel zeggen dat de doorlooptijd met de nieuwe updates en zo langer wordt. Dus je kan beter nu upgraden dan later, want anders loop je zakelijk gezien loop je veel langere doorlooptijden op voor die upgrade. Want er komen steeds meer grotere updates nu uit voor Windows 10. Ja. Dus ik vermoed dat als je over een half jaar dit doet, dat je een redelijke wachttijd hebt voor die upgrade. Ja. Dus dat speelt ook nog mee. Ik zou zeggen, doe het nu. Nou, ik had net ook over die resellers in Nederland die daarmee aan de slag gaan. Maar Lenovo en HP hebben volgens mij ook gewoon een compleet beleid en team achter staan om zo snel mogelijk hun PC's te laten opgraden naar Windows 10. Mm-hmm. Dat betekent gewoon dat de klant lekker blijft op hun hardware en dat je die klant ook haalt. Hoe gaat het met de grotere, de 500-plus bedrijven die nu allemaal met Windows 7 aan het uitrollen zijn? Ja. Heb je daar zicht op dat die dan ook overgehaald worden om dan maar meteen door te pakken? Nee, daar heb ik niet direct zicht op. Maar ik denk wel dat dat wel een sales pitch wordt. Om zo snel mogelijk... Er zijn zoveel complete... Jij vertelde net dat jij 40 PC's hebt gemigreerd. Hè? Mm-hmm. Onder al te veel problemen. Nou, ik denk dat hetzelfde pitch ook geldt bij die klanten. En ik denk dat bijvoorbeeld HP en Lenovo, maar ook in mindere mate Fujitsu en... wie heb je nog verder Toshiba daar wel aan gaan trekken. Maar ik denk dat de zakelijke markt vooral gedomineerd wordt nu door HP en in mindere mate Lenovo. Maar voor HP, in Nederland zeker HP, denk ik. Mm-hmm. Ben die, noem mij maar anders een alternatief. Wat, en dan heb ik echt over de zakelijke markt, hè? Dus niet de thuismarkt of zo. En dan, ja, dan heb je allemaal van die, zo'n HP heeft gewoon een complete ja, power machine achter zich staan. Maar HP werkt trouwens altijd nou samen met Windows. Oh, trouwens ook met Google Chrome hoor. Mm-hmm. Nog partijen. Ook Google is. Maar ja, dan heb je gewoon HP Test Drive Services of Windows 10, Transformation Services, Roadmap Services, Web Accelerator Services. Ook met je, om je Internet Explorer 11 helemaal up to date te houden. Dus ik zal dat wel nog een keer even nabellen hoe, dat zit, hoe die grote partijen de boel omhelzen. Maar als ik nu al zie dat grote partijen afgelopen 2 jaar, 1 jaar, zeker in Nederland, over zijn gegaan naar SharePoint en naar Office 365. Dan heb ik echt over migraties van 2500 werkplekken of 5000 werkplekken. Ja, ik denk dat Windows, dat het dan eigenlijk een... Normaal is dat je nog, daarnaast nog even Windows 10 erbij neemt. Mm-hmm. Zoals Microsoft heeft toch altijd zo gewerkt? Ja. Als zoveel mogelijk Microsoft gebruiken. Gebruik Microsoft OS, gebruik Office, gebruik SharePoint, gebruik BizTalk Server. Nu hebben ze die hele Mobility Suite is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus Enterprise Mobility Suite, daar gaan ze aantrekken. Dus het, waarmee je gewoon complete Windows devices kan managen. Maar ook andere merken, iOS of Android volgens mij. Die hele Skype for Business is heel belangrijk. Dus je kan gewoon lekker gratis bellen op je Windows 10 en combineren met je Office 365. Ik denk dat dat die combinatie wordt. En het is natuurlijk een gigantische marketing- en salesorganisatie, maar zeker Microsoft Nederland trouwens. Mm-hmm. Dus daar zijn ze altijd goed in geweest. En ik denk dat daar prioriteit in ligt. En dan natuurlijk, en vergeet niet die hele back-office, hè, de cloud, Azure Cloud. Dus ze gaan dat ook koppelen om lekker veel data op te slaan en of APK's te draaien in de cloud. Ik zie gigantisch veel partners en activiteiten rond Microsoft Azure Cloud in Nederland. Mm-hmm. Koppelingen. Ik weet niet wat jij precies ziet, maar jij bent zelf trouwens AWS gebruiker. Maar ik denk wel dat Azure Cloud de enige serieuze alternatief is voor Amazon. Dus ik denk dat het vooral tussen die twee gaat. En later in mindere mate Google en misschien ook VMware later, maar that's it. En dus het is, ja, het zou goed ik denk dat ze wel flink bezig zijn weer. Dat is een beetje mijn impressie van Microsoft. Mm-hmm. Ja, ik zie dat ook wel. Ik zie inderdaad al die trend naar online applicaties en storage ook. Maar daarom zeg ik ook van het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk systeem je in de toekomst gaat draaien. Nee. Het is toch allemaal browser-based. Wat ik eigenlijk mis, kijk, je bent wel heel veel Apple-fans natuurlijk, hè? Apple Mac, mm-hmm. Apple ik hoor eigenlijk weinig vanuit Apple van hoe gaat Apple die zakelijke markt in, hè? Als marketingmanager of directeur, je hebt meestal al een Apple tabletje. Of Dat is een deal met IBM, maar ik zie daar niet echt iets gebeuren of zo. Maar gebeurt er wat in Nederland? Want ik zie dat nog niet veel gebeuren. Dat is natuurlijk misschien een goede Amerikaanse deal geweest, maar ik heb laatst al gelezen dat nu het partnerkanaal een beetje warm wordt gemaakt door Apple om met meer commissie, met meer punten, maar daar kan jij mij meer wat over vertellen misschien. Om meer Macs in richting die B2B-markt te doen. Maar wat zie je? Ja, maar vroeger was het 3% of zo met als je God op je knieën dankte of zo bij Apple. Dus ik heb het al lang al afgezworen als een interessant businessmodel. Nou, zie je wel. Dus dat is het. Kijk, heel veel klanten, eindgebruikers met een beetje budget uiteraard, die vinden Mac fantastisch. Ik ken heel veel Mac-fans. Ik ben zelf een Mac-iPhone-gebruiker. Ik zeg ook altijd gewoon bij Apple, want wat moeten wij dan voor die stuivers aan de slag? Ja, de services misschien, onderhoud, mm-hmm. Ik weet niet. Maar ja, maar dat is, maar ik denk wel dat Microsoft toch wel van plan is zijn marktaandeel. En je weet dat Microsoft gewoon nog steeds... een overgrote marktaandeel heeft in de PC-markt, zeg maar, in de OS, mm-hmm. Daarvoor gaat. En daarna zal je proberen te zien dat die hele markt voor 2-in-1's en tablets, dat is een groeimarkt. Daar gaat Microsoft ook in verder groeien, denk ik. Het enige issue is nog van Microsoft, is gewoon die smartphone-blad. Mm-hmm. Is die smartphone-markt en daar is nog steeds iOS en uiteraard Android dat er als ja, maar ook de Android-tablet zal voorlopig niet echt weg zijn, toch? Ik bedoel, dat is nog een zware dobberonde. En als we toch alles browser-based hebben. Ik heb nu klanten die gebruiken gewoon Android-tablets via hun browser-based applicatie. Dat is natuurlijk de meest gunstige actie om te doen als je een device nodig hebt om je orders op te registreren of je acties op te registreren, dan is gewoon 20 Android tablets aanschaffen een zinvollere actie dan 20 iPads natuurlijk. Dan ben je heel wat euro's achter de wagen, hè, terwijl je alleen maar een browser nodig had. Ja. Dus, nou, maar we praten al heel lang over die Windows 10. Het is gewoon een hele interessante markt wat de ontwikkelingen zijn, maar er wordt full force aan gewerkt. Dus zowel in de zakelijke markt met die check-in partners als mediamarkt. Je kan gewoon bij de mediamarkt kan volgens mij gewoon nu inlopen en als consument dan. Mm-hmm. En dan krijg je een kosteloze upgrade naar Windows 10 met de live demo nog en uitleg hoe alles werkt. Dus het is dit is wel goed geprepareerd. Dus we zullen het zien. Dus, maar ondertussen gebeuren ook andere dingen in de markt. Ja, ik kijk ook wel wat gebeurt in de datacenter natuurlijk. Daar is ook over alles in de hand. Security, storage. Ik zie heel veel nieuwe kapitaalinjecties weer binnenkomen. Op het gebied van open source. Bijvoorbeeld OpenStack specialist Mirant is $100 miljoen. Gekregen weer van Intel. Dus dat vind ik ook altijd wel wat, dat hele OpenStack begint echt op te leven. Laatst ook een gesprek gehad met de OpenStack. Komt weer een OpenStack-conferentie in Nederland op 17 september in Bussum. Mm-hmm. Dat leeft ook behoorlijk. Kijk, ook zijn natuurlijk behoorlijk high-end. En de Docker, want jij hebt het van Azure misschien hebben, maar als we eenmaal alles in Docker hebben zitten, dan kunnen we misschien gewoon het bij Google storen of bij Amazon of bij Azure. Dan zijn we toch meer onafhankelijk geworden. Ja, ik zie dat die applicatiecontainer technologie hot is hè, bij Docker. Mm-hmm. Je ziet veel samenwerking vanuit IBM naar Docker toe. Je ziet andere partijen naar kijken, Red Hat, die een hele Linux infrastructuur klaarmaakt voor containertechnologie. Ik denk dat VMware nu daar naar gaat kijken. VMware die doet veel virtualisatie, maar je ziet toch wel die OpenStack opkomen en containertechnologie, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat de hele container, dat we daar de komende maanden en jaren wat meer over zullen gaan schrijven. Ja. Ja. Dat denk ik ook wel. Goed. Wat hadden we nog meer voor nieuws, Luc, Bart? Ja, nou ja, goed, wat we gaan zien is, ik kom toch weer terug op IFA, dat is het gewone volk. 150.000 Duitsers per dag of zo, dat wordt heel groot aangepakt. Maar wat gaan we daar bijvoorbeeld zien in de wearables? Er zijn wat cijfers die losgekomen over wat mensen nou doen met wearables. Ja? Ja. Dat valt tegen. Ik heb er wat grafieken van gezien. Vorig jaar, oktober, november, ging iedereen eraan. En nu, ik was op een festival in Nintendo. En daar stonden mensen ook hun Rift te demonstreren. En ik dacht, ik ga er eens voor zitten om te kijken wat mensen er al erop afkomen. Ik kreeg een heel naar gevoel, want ik heb die demonstraties, zeg maar, in 1992 ook gezien. Dezelfde soort jonge ondernemers die ook een TIFT-apparaat hadden aangeschaft en daar dan op zo'n festival gaan hopen mensen gek te maken. Nou, wat oudere mensen die dan snel weglopen, maar vinden ze allemaal te snel. Maar ze krijgen vooral jonge kids die willen spelen. Dit seizoen nog uit, dus dat heeft helemaal geen zin. Dat gaan we pas begin 2016 zien of dat oplevert, maar Google Glass weg. Het kijken naar televisiebeelden, dat toch niet, dat denk ik, op een heel groot scherm aan de muur, hè, dat gaan we ook zien. We gaan naar schermen zitten, 10 meter, 10 meter, weet ik wel. Het kan niet om. Maar denk je niet dat het misschien voor AutoCAD-tekenaars of zo iets, of dat er dan gewoon een scherm in de, dat je dus zo'n soort bril op hebt en dat je dan een scherm ziet waar je gewoon je monitor wordt vervangen door een virtueel scherm wat daar in de lucht zweeft, waar je op zit te werken. Het moet punten hebben, het moet stil hangen. Ja, maar dat zou toch kunnen? Hoef je toch niet meer schermen te hebben? Waarom heb je dan nog schermen? Je kan ze dan toch gewoon in die virtuele ruimte hangen? Of is dat een te modern gedachte? Ik heb dat nog niet gezien. Het ontwerpen wordt dat vooral gebruikt om door 3D-modellen te lopen en dat. Mm-hmm. Maar mijn gevoel, ik ben een aantal van die virtual reality bijeenkomsten geweest. Ik ben ook een nieuw boek begonnen erover, dat het eigenlijk niet geen groot succes wordt. En dat geldt dus voor die plaats. Maar dat geldt ook voor allerlei andere wearables. En ik hoor eigenlijk niet veel enthousiaste verhalen over de Apple Watch of zo, hè. Nou, er zijn voor het afgelopen kwartaal 3,6 miljoen exemplaren van de smartwatch verkocht, hoor. Wereldwijd. Volgens IDC. En daarnaast heb je nog Fitbit. Een paars, weet ik veel wat. Zegt dat zoveel, 3,6 miljoen dingen. Er zijn denk ik, misschien wel 400-500 miljoen echte Apple-fans in de wereld. Ja? Mm-hmm. Dus een gedeelte daarvan kan dat ze gewoon geld hebben. Apple is nu in één klap marktleider in de smartwatch-markt. En Apple verkocht laatst voor alle smart wearables zijn 2 op de 3 apparaten Apple. En dan, ja, de Android Wear Watches, die gaan echt veel minder hard, hoor. Nee, ik geloof best wel dat Apple daarin gaat scoren. Alleen is de totale categorie iets. En dan gaan we, moet je bij de IFA. Apple staat er niet, maar er staan duizenden, maar honderden bedrijfjes die dat wel daar met een Apple ding staan. En ze hebben zelfs ook een iPhone of een iMac, weet ik van wat, een afdeling ervoor opgezet. Terwijl Apple officieel staat naast het wel. En dan gaan we zien, gaan de mensen mee lopen? Duitsers zijn wat dat betreft een beetje conservatief misschien, maar gaan we daar mensen zien die iets meer gaan doen met kinderen? Van Argus zegt, ja, allemaal leuk, maar wat kun je met zo'n wearable eigenlijk doen? Stappen tellen, de hartslag, waar je uiteindelijk daar een beetje ziek van wordt. Ze willen eigenlijk een smartwatch hebben waarmee ze ook kunnen bellen en die alles overnemen. En die is, dus het blijft heel beperkt, het blijft een soort accessoire voor de iPhone. En ja, het zal er best wel een boel verkocht worden, maar is dat voldoende? Moet Apple niet denken in aantallen van 100 miljoen in plaats van 3 miljoen? Als dat een grote trend zou worden. Ja? Mm-hmm. Ik zie, op basis ook van een onderzoek van Argus, die zeggen van nou er is een beetje teruggevallen, de wearables. Ja. Dan zouden we nog, we zien ook een andere, ik weet niet of dat daar als een trend gezien wordt, maar ik zie toch wel dat er nu alle notebooks SSD's beginnen te krijgen, PC's beginnen SSD's te krijgen. Ja, is goed. Ja. Dus de harddisk zijn een beetje aan het einde oefening. Dat is natuurlijk interessant, van wat gaat er dan gebeuren met de grote harddisk fabrikanten als Western Digital en zo. Maar die hebben toch ook SSD's al? Ja, maar toch komen de SSD's ook een heleboel van Samsung, een heleboel van Intel. Ja. Dus Intel pakt daar opeens ook weer, ook weer markt. Er zijn nu natuurlijk ook SSD's die je rechtstreeks op je mainboard klikt. Dus Ik denk dat je gelijk hebt. Ik weet vanuit de media, ik weet dat de PC-bladen veel uitnodiging krijgen nu van partijen als Intel en Samsung om naar Zuid-Korea te vliegen of naar een Intel Summit. Of naar Taiwan of wat dan ook, om warm te worden gemaakt voor die SSD's. Mm-hmm. Dat zijn dan de Nederlandse PC-bladen. Ik word daar niet bij. Ik doe weer andere dingen. Maar ik schrijf wel over die SSD's, hoor. vaak ook in flash storage. Mm-hmm. Dat zijn weer de grotere systeempjes. Maar ja, je ziet wel nu al bijvoorbeeld dat Western Digital in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar onder druk zat. Waarschijnlijk door die verschuiving in de markt, denk ik. Mm-hmm. Ik zie die verschuiving heel erg snel optreden, zal ik maar zeggen. Dus de capaciteit van, dan kiezen mensen maar voor 240 gigabyte opslagcapaciteit. Ja. In de rest slaan ze dan wel in de cloud of externe op of zo. Ja. Dan hebben ze dan toch liever dan 1 terabyte en harddisk. Vooral in een notebook natuurlijk. Je kan alleen maar eerder stuk. Ik denk dat zeg je nou, Martin, maar ik heb al een aantal keer gehad dat ik een notebook had met een harde schijf. Daar is dan een virus opgekomen of allerlei rotsen, weet ik van wat. Nou, wat ik dan doe, dan haal ik dat ding eruit. Doe een externe €25 in een kastje. En gebruik hem als externe harde schijf. Ja, dat kan met een SSD als hij tenminste niet zo'n onboard aansluiting aansluiting heeft, zou ik maar zeggen, dan kan dat gewoon nog steeds. Dus dat de huidige SSD's die in notebook zitten, dat zijn meestal gewoon nog steeds SATA aangesloten apparaten in plaats van, hoe heet dat, T.2 of zo. Oké, okay, dus dat, hoe heet dat, die aansluiting? Het gaat om 3D NAND en TLC technologie volgens mij zoiets. En, maar de price points worden gewoon nu lager. Dus als je gemiddelde prijs van een 28 gigabit client SSD is nu $50 of zoiets. Een OEM leverancier. En een 256 gigabit SSD kost gemiddeld $90. Ja, dan wordt dat natuurlijk aantrekkelijk om dat in die notebooks mee te verkopen. Ja. En dit jaar, 2015, van alle verscheepte notebooks wereldwijd is 30% SSD gebaseerd. Mm-hmm. Ja, dus, ik denk dat hier ondertussen bijna 98% SSD notebooks de deur uitgaan. Bij jou? Ja. Ja, nou ja, maar Nederland loopt altijd wel redelijk voorop volgens mij in de adoptie van dat soort technologieën. Dus ik denk gewoon dat SSD gebaseerd op de TLC-technologie door Samsung, hè. Die wordt in de hele, door Samsung wordt ook in de markt gezet, heel actief is. Even kijken wat dat Samsung naast kan, volgens mij, ja, die multi-terabyte SSD's hebben ze aangekondigd. 850 Pro, 850 Evo. Ja, maar goed, die prijzen zijn weer astronomisch voor een groot deel. Dus daar zie ik dus niet zo heel veel in gebeuren. Nee? Tenzij die prijs gaat dalen. Oké. Okay. Die 1.2 gigabyte en zo. Ja. Ik heb daar wel eens vragen naar gehad, maar toen ik offertes voor de prijzen neerlegde, dan was het dan toch maar niet of zo. Ja, dat rond de €1000 hangt het. Mm-hmm. En de goedkoopste is 850 of zoiets, inclusief BTW. Ja. Ja. Ja, maar het is wel een beweging. Ik denk dat Samsung, dit staat er gewoon bekend. Ik denk echt dat Samsung, zij zeker ook, uiteraard ook Intel, en wat andere partijen zich behoorlijk laten gelden in die markt, ja. Dus. En je hebt natuurlijk die Micron-geheugenproducten, hè, die wel interessant zijn. Ken jij die, Micron? Nee. Oké. Okay. Ja, die maken ook... het is een Amerikaans bedrijf die ook SSD's... Moederborden en zo. Ja, maar ook SSD's. Ja. Dus, ja. Ja, iets anders, jongens. Ook over die IFA, men verwacht natuurlijk een hele vlucht in home automation en zo, ja? En daar heb ik een rare ervaring mee. Bliksem is bij de buren ingeslagen. En alles wat ik in huis had aan op afstand bedienbaar. Ik bedien in mijn tuin, er ligt de tuin met allemaal dingetjes. Overal waar dus een antennetje in zat. Mm-hmm. Ja, dat is door die blikseminslag kapot gegaan. En ik zag toen ook dus de wagens van Mobile of wat dan ook, die dat ook doen. En die hebben hier een hele straat uit moeten graven, omdat overal die ook kapot waren gegaan. En dat was iets waar ik me eigenlijk nog nooit had gerealiseerd, dat een blikseminslag, dus met die moderne technologie met antennetjes werkt, hè, dus ook wifi antennetjes en zo, dat dat allemaal kapot gaat. Dus om een voorbeeld te geven, bij een dektelefoons waren allemaal kapot. Ja, die heb ik allemaal moeten vervangen. Mm-hmm. Ja, en dat heb ik eigenlijk nog nergens gehoord, maar ja, er slaapt natuurlijk niet zo vaak een bliksem in, maar je zal maar in een huis wonen, en toen ben ik verwant, een of andere medische voorziening. En dan slaat het niet. Dan heb je dus een probleem. En ik kwam een beetje heel dichtbij. En ik weet dat bij de buren hebben ze echt moeten graven. Om allerlei dingen die waarschijnlijk in de grond zaten ook nog kapot waren. Waar de bliksem dus echt was ingeslagen. Mm-hmm. En dat is voor mij dus de reden om ook naar Berlijn te gaan waarschijnlijk. En toch eens kijken of daar rekening mee gehouden wordt. Want ik heb wel, in mijn huis heb ik ook gelukkig waren allemaal computers losgeschakeld. Nou, op de zoveel miljoen mensen slaat er toch maar een paar keer een bliksem ergens in. Ik bedoel, dat is toch niet echt een major issue waar je rekening mee moet houden? Dat zou je dus denken. Ik heb daar ook nooit rekening mee gehouden. Maar als het eens een keer gebeurt, denk je van, nou, mijn pacemaker of mijn beveiligingssysteem. Mm-hmm. Op dat moment zou dus iemand die van afstand bijvoorbeeld een bewakingssysteem wil bekijken, dat is dus... Nou, dat soort systemen worden wel altijd rekening mee gehouden, zal ik maar zeggen. Ik heb vroeger meegewerkt aan de treintjes op Madurodam. En dan moet je dus inderdaad rekening mee houden dat als daar een treintje voorbij komt, dat niet de pacemakers, vooral in die tijd, dat de pacemakers niet gewoon van de rel gaan natuurlijk. Want dat geeft zo'n lullig effect in Madurodam. Ja, maar daar werd wel in die tijd al dus rekening. De voedingen van Mijn router, die waren ook kapot. Mm-hmm. Ik had er nog eentje liggen, dus het maakt allemaal niet uit. Dat heb ik wel eens over gevangen, maar het was gewoon lastig. Nogmaals, het kan zijn dat op een gegeven moment in de markt bepaalde toepassingen gewoon dat daar iets misgaat. En dat hoeft niet zo heel realistisch te zijn, maar als mensen dat niet denken, dan kan ik me voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen zeggen, nou ja, dat denken we weer niet of zo. Ga kijken in Berlijn, ik hoop daar naartoe te gaan. En ja, gewoon het gevoel ook van wat gebeurt in de consumentenmarkt? Wat wil de consument nog hebben? Een AC-router. Willen ze nog hebben? Ja? Ik vermoed dat ze nog een AC-router willen hebben. Want de bandbreedtes worden steeds groter. En de wifi-bandbreedte is eigenlijk laag. En iedereen zit op die 2,4 giga band te kloten. En als je dus een AC-router aanschaft die op de 5 band zit, dan gaat alles sneller, soepeler en zitten minder mensen op dit moment op die... Interlast, ja. Ja. Ja, goed, we gaan. Ik denk dat dat soort dingen wel gewoon doorgaan. Dus ik zie dat ook wel als stijging, zou ik maar zeggen. Dat het aantal AC-routers begint, de verkoop daarvan begint toe te nemen. Dus, volgens mij hebben we zo'n redelijk... jij gaat er dus heen, dus we krijgen van jou een verslag. Ja, in ieder geval ga ik het volgen. Ik heb wel even het idee dat ik... alleen moet mijn auto weer APK gekeurd worden. Neem je dat de trein? Ja. Ja, de trein, ja. Ik woon in Duitsland. Prima hoor. Berlijn. Maar ik dacht dus even mijn auto te laten APK keuren. Maar zelf bij de wachttijd van 3 weken. Oh, en je moet natuurlijk terug naar Nederland daarvoor. Ja. Ja. Maar goed, in principe heb ik wel allerlei plannen. En, Ja, in ieder geval is wel goed. Ik hoor wel veel verhalen erover. Mij lukt het niet doorheen te gaan. Ik heb weer andere plannen met mijn eigen evenement. Dat is het die Society Event waar ik 450 mensen uit het kanaal ga afvangen. En dat begint? Hè? Wat is de tijdstip, locatie? Het is in Kasteel Kamminga in Bussum op aanstaande dinsdag 1 september tussen 4 en 8 uur. Oké. Dus mocht je interesse hebben, moet je me straks even laten weten. Misschien kan ik nog wat voor je rekenen. Ja. Okay. Ik had je wel uitgenodigd volgens mij op jullie, maar dat heb ik niks gehoord. We zijn een beetje te druk, denk ik. We zijn druk, hè? Met Windows 10 en zo, en vakantie. Ja. Oké, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, tot volgende week. Bye. Tot weekend. Bye.